Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Strzelanina w kanadyjskim Toronto, co najmniej 9 osób jest rannych, w tym dziecko. 11 osób straciło dach nad głową w Białogardzie, budynek, w którym mieszkali, strawił pożar. Historyczny wyczyn Polaka zjechał na nartach z K2. Na początek Kanada i strzelanina w Toronto. Miejscowe media podają, że 9 osób odwieziono do szpitali, ale kolejni poszkodowani są wciąż opatrywani na miejscu zdarzenia. Strzały padły około 22 miejscowego czasu w pobliżu pizzerii. Według świadków strzelał mężczyzna ubrany na czarno. Inspektorzy nadzoru ocenią dziś stan budynku, który spłonął wczoraj w Białogardzie w województwie zachodniopomorskim. 11 osób straciło dach nad głową i dorobek życia. Ja 40 lat ponad mieszkam tutaj. Nie wiem, jak ja przeżyję. Ach, ciężko mówić. Synowa wyszła i zobaczyła po mnie z tamtej strony. To nas pobudziła. Tu też mają dzieci spali z tej strony. A później przeniosło się wyżej. No i się spaliło. No. To jest trudno do opisania teraz, co się patrzy w ogóle, nie, tutaj. Smutno. Bardzo, bardzo zły widok. W domu to wszystko pozalewane. Tragedia. Mieszkańcy znaleźli tymczasowe schronienie w ośrodku sportu i rekreacji. Niebawem mają przenieść się do mieszkań zastępczych, zapowiada burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński. Postaramy się jak najszybciej zabezpieczyć mieszkania chronione, żeby ci ludzie mogli w ramach własnych rodzin kilka miesięcy mieszkać, żeby dać czas na odremontowanie tego obiektu. Mamy też kilka mieszkań w procedurze do remontu, przyznajemy te mieszkania, więc być może uda się w trybie pilnym szybko przygotować te mieszkania, żeby oni właśnie mogli tam zamieszkać. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. 140 polskich strażaków rusza dziś do akcji w Szwecji. Będą gasić pożary lasów. Wieczorem dotarli do Sveg w środkowej części kraju. Prowadzili już wstępne rozpoznanie z użyciem śmigłowca, mówi zastępca dowódcy grupy Grzegorz Borowiec. W tym momencie rozstawiamy sobie już bazę operacji, czyli takie miejsce, gdzie będziemy tutaj zakwaterowani przez najbliższe 2 tygodnie. W Szwecji lasy płoną w ponad 40 miejscach. Płoną też torfowiska i lasy na zachodzie Łotwy. Media informują, że dym widać z oddalonej o 100 km nadmorskiej miejscowości Jurmala, niedaleko Rygi. Łotewska telewizja publiczna, powołując się na zdjęcia satelitarne, poinformowała wieczorem, że żywioł zajął około 170 hektarów lasów oraz około 260 hektarów krzewów. Płonie też blisko 400 hektarów torfowisk. Kurlandia jest słabo zaludniona, a część terenu jest trudno dostępna z powodu bagien. Naszym celem jest teraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia na dalsze tereny, poinformowała rzeczniczka Łotewskiej Straży Pożarnej Inta Palkaviendie. Strażakom nie sprzyja sucha i słoneczna pogoda panująca w tym rejonie. Łotewscy synoptycy prognozują, że taka aura może utrzymać się nawet przez kolejne 2 tygodnie. Lokalne władze postanowiły ewakuować mieszkańców wioski Stickley, zapowiadając, że powrócą oni do domów tylko w przypadku zmiany kierunku wiatru. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Policja przyjęła zawiadomienie w sprawie napisów na elewację budynku biura warszawskiego PiS-u przy Koszykowej. Funkcjonariusze będą szukać sprawców wykroczenia. Warszawski PiS odniosło się do sprawy na Twitterze. Obrzydliwy akt wandalizmu. Szczęśliwie mamy monitoring, więc winni odpowiedzą. Platforma i Nowoczesna może pomożecie sprzątać po swoich zwolennikach, czytamy w jednym z tweetów. A wczoraj policja z Wąbrzeźna zatrzymała kobietę, która jest podejrzana o umieszczenie napisów na budynku, w którym mieści się biuro polityków PiS-u w tym mieście. Zgromadzony materiał pozwolił na to, iż kobieta usłyszała zarzut. Jest to propagowanie ustroju totalitarnego. Zaczętym kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2. Po usłyszeniu zarzutów kobieta została zwolniona. Mówił Michał Głębocki z policji w Wąbrzeźnie. W nocy z piątku na sobotę na chodniku pojawił się napis "Czas na sąd ostateczny". Z kolei na drzwiach biura Krzysztofa Czabańskiego pojawił się napis PZPR. Andrzej Bargiel zdobył K2 i jako pierwszy na świecie zjechał z wierzchołka 8-tysięcznika aż do podstawy góry. Polak swoim wyczynem zapisał się na kartach historii himalaizmu i ski alpinizmu. K2 to drugi co do wysokości szczyt świata. Andrzej Bargiel stanął na szczycie K2 wczoraj w południe pakistańskiego czasu. Będąc na wierzchołku, tylko na moment połączył się z bazą. Jestem na szczycie, jestem. No jest dobrze, właśnie ruszam. Zaczynam zjazd. Już po 2 godzinach Andrzej Bargiel był 600 metrów niżej, czyli w obozie czwartym. Cały zjazd trwał 7 godzin. Zakopiańczyk trasę wytyczył kombinacją kilku dróg wspinaczkowych. Było to konieczne, aby zjazd był pełny, bez odpinania nart. Cała akcja była mocno ryzykowna. Trasa była oblodzona, a zbocza zagrożone lawinami i serakami. Z wyczynu cieszą się rodzice i rodzeństwo skialpinisty. Cieszymy się, że Jędek wraca i już na chwilę będzie spokój, że tak powiem. Wszyscy czekają, aż go zobaczą na własne oczy. Mówi Grzegorz Bargiel, brat Andrzeja, ratownik Topr i przewodnik wysokogórski. Andrzej Bargiel ma już na swoim koncie zdobycie i zjechanie na nartach z 4 8-tysięczników. W rekordowym czasie zdobył też szczyty Śnieżnej Pantery. 5 7-tysięczników na terenie byłego Związku Radzieckiego. Paweł Pawlica,

I tak po prostu sobie wszedł na górę. Jo, i zjechał. Zjechał na nartach z K2. No trochę takiego pozytywnego szaleństwa w tym było, ale rzeczywiście się udało i o tym dziś w audycji porannej na pewno porozmawiamy. Zapraszamy Państwa serdecznie. W tej chwili 12 minut po 6. Kłaniamy się. Do roboty. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work, work. I'm working now, baby. Work, work. I'm gonna drive you crazy. A little bit of soul now. Now I can mash potatoes. I can do the twist. I can do the twist. Tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Tell me. No i bardzo ładnie się zaczęło, bardzo ładnie. 15 minut po 6. Zapraszamy do trójki. Czyli redaktorze, teraz to trzeba sankami zjechać z tego K2, żeby to pobić. No, saneczki to za chwilę. Na razie porozmawiamy o nartach. Andrzej Bargiel zjechał na nartach z K2. Na szczycie, jest tam. No jest dobrze, właśnie ruszam. Zaczynam zjazd. No i zaczął zjazd i skończył i zjechał na nartach z K2 do podstawy góry. O tym porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy Państwa. Naprawdę niesamowity wyczyn i zapisał się. Zapisał się w historii. A poza tym w audycji porannej porozmawiamy o pierwiastkach ziem rzadkich. Trudne do zdobycia. Technologia pozyskiwania metali ziem rzadkich będzie polegała na pozyskaniu naszych specjalnych membranach oraz żywicach poszczególnych pierwiastków. Na razie nie chcę opowiadać z racji tajności i innowacyjności tejże metody. Innowacyjna metoda wymyślona w Polsce przez polskich naukowców. Proszę posłuchać jeszcze przed 6.30. Duże odkrycie także. No i doktor Tomasz Rożek, sprawy naukowe. Wziąłem współczynnik rozszerzalności liniowej dla aluminium, który wynosi 23 razy 10 do minus 6. I daje mi to różnicę kilkunastu centymetrów. Czy bardzo się pomyliłem w szacunkach? Tak. Bardzo. 7:15, pytania z kosmosu. Co sobie dzisiaj redaktor będzie obliczał? Proszę posłuchać. To kwadrans po 7:00. Pytania z kosmosu przed 7:00, bo nie połączymy, a porozmawiamy sobie z panią Janną Kołaczkowską, czyli z panią Heleną. A przed 9:00 ja tam jadę. Nie dojeżdża tam autobus, nie dojeżdża pociąg, nie ma sklepu. Są za to przepiękne widoki. Od czasu do czasu kogoś tylko można spotkać. Niedźwiedzia. Na przykład. Czy tego niedźwiedzia naszego, co to ostatnio sobie spacerował, opowiadał o tym i co chciał sobie założyć na głowę? Proszę posłuchać. Małgorzata Maliborska oczywiście już państwo rozpoznali po głosie. Przed 9:00 będzie opowiadała, dokąd jedzie. Czasem potrzebne jest takie miejsce, do którego nie dojeżdża autobus. O, właśnie. Listy czekamy. ranek@polskieradio.pl. SMS-y 71335. Helenka przy telefonie 22 i 7 trójek. Pan Zbyszek napisał. Redaktorze, doceniam weekendowy wyczyn, jakim było zjechanie na nartach z K2. Ale także proszę docenić wyczyn mój i mojej żony. 9 godzin w jednym miejscu, żeby nie stracić miejsca przed sceną. Bardzo dobrego miejsca na męskim graniu. 9 godzin, ale też ładne zdjęcia udało się zrobić z tego miejsca pod samą sceną. Na przykład zdjęcie redaktora Stelmacha. No w formie życiowej. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa. Twoje ulice, wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale zwróci mnie, że nadal. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. W takich momentach też mam ochotę spróbować, napisała pani Marzena. No bo to tak łatwo brzmi. Wszedł i zjechał. Jak z Puchatka w Szklarski. Oj, z Puchatka nie tak łatwo zjechać. Zapraszamy do Trójki. Wiem, coś o tem. 21 minut po 6. Skand, Lantan, Itr, Europ, Holm czy Samar to niektóre z tak zwanych pierwiastków ziem rzadkich. Jest ich w sumie 17, jak sama nazwa wskazuje, niełatwo je zdobyć. W dzisiejszych czasach są prawdziwym skarbem, bo bez nich właściwie niemożliwe jest wyprodukowanie telefonu komórkowego czy baterii. Polscy naukowcy z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego pracują nad metodą, która pozwoli na wytwarzanie takich pierwiastków, mówi kierownik projektu dr Karol Zglinicki. Technologia pozyskiwania metali ziem rzadkich będzie polegała na pozyskaniu na specjalnych membranach oraz żywicach poszczególnych pierwiastków metali właśnie ziem rzadkich. Jest to bardzo skomplikowany proces. Na razie nie chcę opowiadać o nim z racji tajności i innowacyjności tejże metody. Staramy się stworzyć odpowiednią technologię, ażeby pozyskiwać te metale, a następnie sprzedawać na rynku. Gdyby ta metoda okazała się skuteczna, jakie to mogłoby mieć znaczenie dla Polski? Miałoby to ogromne znaczenie i to nie tylko gospodarczy. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Rudy metali ziem rzadkich są rozmieszczone na ziemi bardzo nierównomiernie i w związku z tym w krajach takich jak na przykład Kongo są przyczyną różnych konfliktów. A w tej chwili jak się pozyskuje takie pierwiastki? One są pozyskiwane w różnego rodzaju kopalniach, czy to tradycyjnych, czy to odkrywkowych. Bogdan Janus, fizyk. Wydobywa się skałę, z tej skały minerały i z tych minerałów dopiero odzyskuje się te pierwiastki, więc ilość tych pierwiastków w stosunku do całego urobku jest absolutnie znikoma. Metale ziem rzadkich czy pierwiastki ziem rzadkich. Konstanty Młynarczyk z magazynu komputerowego CHIP. Występują w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, Indiach, w Australii. Natomiast tak się składa, że ogromna większość złóż tychże pierwiastków znajduje się w Chinach. Te pierwiastki są absolutnie kluczowe dla wytwarzania elektroniki, dla wytwarzania różnego rodzaju układów optycznych. Są też kluczowe zarówno dla przemysłu elektronicznego, jak i dla przemysłu militarnego, dla wszystkich wytwórców sprzętu bojowego. W Polsce nie mamy złóż pierwiastków ziem rzadkich. Niestety jesteśmy skazani na import tego materiału z Chin. Pierwiastki ziem rzadkich wykorzystywane są w wysokich technologiach, w tak zwanych high-tech, w szczególności w lotnictwie, w przemyśle strategicznym, wojskowym. Obecnie wykorzystywane są w silnych magnesach neodymowych, które wykorzystywane są w wiatrakach stawianych na przykład na morzu czy też oceanie. Pierwiastki ziem rzadkich, właśnie metale, możemy wykorzystać również jako elementy do części reaktorów atomowych, do prętów, które są wykorzystywane właśnie w reaktorach jądrowych. Tak naprawdę możliwość przemysłowego pozyskiwania tych metali w sposób inny niż wydobywanie z ziemi, no, zmieniłaby też znaczenie chińskiej gospodarki. W tym momencie Chiny, wstrzymując dostawy niektórych metali ziem rzadkich, są w stanie na przykład zatrzymać światową produkcję akumulatorów. W momencie, kiedy coś takiego udałoby się pozyskiwać przemysłowo w Polsce, tak naprawdę mielibyśmy możliwość eksportowania tego i wpływania na przykład na ceny światowej elektroniki. To jeszcze dodajmy, że pierwsze pierwiastki mają zostać wyprodukowane przez polskich naukowców do 2020 roku, a o to, do czego mogą nam się przydać metale ziem rzadkich, pytał Mariusz Krzemiński. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah.

Ofiary zatrucia bawiły się w tym samym nocnym klubie na Śląsku. Przy jednym z mężczyzn znaleziono woreczek po nieznanej substancji. Polscy strażacy pomagają Szwedom w walce z pożarami. Na 2 tygodnie pojechały załogi ponad 40 wozów. Ratownicy z zachodniopomorskiego, Wielkopolski i Mazowsza stacjonują w miejscowości Swek w środkowej Szwecji. Polacy są samowystarczalni logistycznie, mają namioty, swoje wyżywienie i paliwo. Pożary lasów w Szwecji są spowodowane wysokimi temperaturami, nietypowymi dla Skandynawii i małą ilością opadów. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Co nas czeka? Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie duże. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju, burza. Temperatura maksymalna od 24 stopni do 28, a nad samym morzem od 22 do 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899. HP Intel Core i3 za jedyne 1599. Taniej o 500 zł. Włączamy. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Od takich promocji w Biedronce można dostać wypieków. Teraz formy do pieczenia karbonowe z ceramiczną powłoką. Jedynie 12,99 za sztukę. Różne kształty i funkcje. Na przykład funkcja grilla. A brytwanna lub patelnia ze stali nierdzewnej tylko 119 zł za sztukę w zestawie ze szklaną pokrywą. Idealne do piekarnika i do wszystkich typów kuchenek. Oferta ważna do 5 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7. Taka dłuższa piosenka nam się teraz przytrafi, ale po niej prasa. Looking for peace in my redemption. She was my secret and I was a sinner. Had to whisper our confession. Went to the well and looked in the mirror. Raised the glass to my redemption. How long till I Nie, ale nie. Ale jeśli chodzi o to, jak gitara, to bardzo dobrze. Joe Bonamassa, za 20 minut siódma. Piotr Łodej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Rektorze. I co tam w prasie? Z dzisiejszą prasą. Może na poszeleścić. Proszę. Na pierwszej stronie dziennika Polska The Times, to o czym mówimy w serwisach informacyjnych. Andrzej Bargiel dokonał tego jako pierwszy człowiek w historii himalaizmu. Ze szczytu K2 zjechał na nartach. To było dla Andrzeja Bargiela nie pierwsza próba zjechania z K2 na nartach, ale tym razem się udało i tym samym Bargiel w tak nietypowy sposób zaliczył czwarty ośmiotysięcznik. O tym dziennik. Za godzinę więcej na ten temat, także zapraszam. Więcej o tym także w Fakcie. Gazeta Polska codziennie o tym, że w akcji gaszenia pożarów w środkowej części Szwecji biorą udział 44 wozy ratowniczo-gaśnicze i prawie 140 strażaków z Polski. Szwedzi nie kryją wdzięczności za pomoc Polaków. Mówią: dziękujemy Polsko, dziękujemy wam za pomoc. O tym na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Rzeczpospolita na pierwszej stronie opisuje sytuację, przepisy dotyczące handlu w niedzielę. Sąd nie ukarał właścicielki, która wbrew przepisom otworzyła sklep w niedzielę. I dane dotyczące tego, że niedziele nie ulżyły małym sklepom. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Przed referendum konstytucyjnym z Gazety Wyborczej o tym, że szkody dla naszego obozu z referendalnej klapy będą większe niż miesiąc dąsów prezydenta, tak mówi polityk PiS i sugeruje, że we wtorek, jutro senatorowie odrzucą wniosek Andrzeja Dudy o rozpisanie referendum konstytucyjnego. O tym dziś w Gazecie Wyborczej. Puls biznesu o tym, że Polaków rozpieściły kawiarnie i biura. Kawy pijemy wciąż raczej mało, ale stajemy się koneserami. Producenci AGD zacierają ręce. Filiżanka nie jest jeszcze nawet do połowy pełna. A to świetna wiadomość, bo Polacy pokochali automatyczne ekspresy i zaczęli kupować je do domu. W tym roku na ekspresy do kawy wydamy ponad 500 000 000 zł. Branża mówi... Ile? 500 000 000 zł. Na same ekspresy? W tym roku. Do domu. A branża do domu, mówi o... Do dużego pokoju. Na przykład. O kilkudziesięcioprocentowym wzroście i wyposażaniu w kosztowne urządzenia domowych kuchni. Ale do sufitu jeszcze daleko. Trwa boom w AGD, a ten boom pachnie kawą. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że nie wiem, czy pan redaktor wie, ale Gierkówka zniknie. Ale całkiem? Za 4 lata. Umowa na budowę jednego z 5 brakujących odcinków A1 podpisze dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pozostałe mają być zakontraktowane do początku września, ale zanim wygodnie pojedziemy z Gdańska do Czech, czekają nas korki. Między innymi te największe w okolicach Częstochowy. To ja może w tej chwili przypomnę wszystkim tym, którzy zamierzają mniej więcej o tej porze albo później w ciągu dnia dojechać do Warszawy od strony Lublina albo Terespola. Proszę pamiętać, że rozpoczął się remont ulicy Bronisława Czecha w Warszawie. Korki będą gigantyczne. Już są zresztą. Ja, koszty budowy też będą gigantyczne tego 17-kilometrowego odcinka. O kosztach też na pierwszej stronie Super Express. Niebagatelna kwota. Mateusz Król, 30 lat, chyba nie przemyślał swojego kroku. Dlaczego? Odszedł z Korony Królów i stracił... 500 000 Zyły. Zyły? 500 000 000, jakby nie było, 500 000. Ale jak to? Tak, to odszedł z Korony Królów. Mhm. Krwiodawcy w kolejce, honorowi dawcy krwi skarżą się, że ich uprawnienia nie są respektowane. To na pierwszej stronie dziennika. I jeszcze tygodniki. Pan sobie życzy, panie redaktorze? Tygodniki na pierwszej stronie do rzeczy. Telewizja na froncie. TVN subtelnie przedstawia manichejską wizję świata podzielonego na 2 obozy. Niedemokratyczną władzę i demokratyczną opozycję wspierającą szlachetnych sędziów. A co ponadto, czyli symetryści, to od złego pochodzi. O tym na pierwszej stronie do rzeczy. Temat telewizji też na okładce sieci. Rozbiliśmy system kłamstwa, tak mówi Jacek Kurski. I mówi, skąd się bierze ten wściekły atak na TVP. Na pierwszej stronie Newsweeka na okładce o tym, że Polska od 30 lat nie była tak samotna jak teraz. Postawiliśmy na Amerykę, której prezydent nie jest lokajem Putina, a jednocześnie Kaczyński wprowadza putinowski model władzy. Newsweek za mną. Taka, myślę, taka okładka. Ciekawa okładka z Newsweeka. No i jeszcze wprost, tu pan poznaje, bez cenzury to jest, więc... To jest pani Ewa. Wolę się kojarzyć z seksem niż z geriatrią. O kobiecości, facetach, menopauzie i prawie do aborcji mówi Ewa Kasprzyk. Bez cenzury na okładce wprost. To poranna prasa i tygodniki. Piotr Łodej, bardzo dziękujemy. Za 15 minut będzie 7.

spící sopky se probudí. Byl dlouho pryč kolem a v okolí, teď toužil a chtěl cítit blízkost. Čau mami, tak jsem tady zas, jsem agent Cooper, dám si koláč, hážu kříž na zem, hlavu mám nízko. Mezi ní byly detaily, jako si rodiny, který se rozpadly, byl to šílený horor, hřeba taky vřízko. Mezi ní byly detaily, jako si koláč, který dopadly, na obru se na zem, ale na stole bylo čisto. Takový, že srdce buší hladový, cítíš to v sobě a víš to. Hrdinové nekeca jadou tam, kam nechce vůbec nikdo, na nejvíc a nejhůř studený místo. Čau lidi, tak jsem tady zas, jsem agent Cooper, jdu po vás, prostě to najdu, už jsem blízko. Mezi ní byly detaily, jako si líček, o který dopadly, na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Mezi ní byly detaily, jako si líček, o který dopadly, na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Bolí to dlouho, bolí to dál, bolí to dlouho, vzal za tu zataženou roletu a vstal. A mezi ní byly detaily, jako si líči dal, který dopadly, na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. A mezi ní byly detaily, jako si líči dal, který dopadly, na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Hrdinové nekecaj a jdou do tmy, hrdinové nekecaj a jdou tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj a jdu do tmy, hrdinové nekecaj a jdu tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj a jdu do tmy, hrdinové nekecaj a jdu tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj a jdu do tmy, hrdinové nekecaj a jdu tam, kam nechce nikdo. Pani Martyna podpowiada, że poszal to po czesku zdechł, więc słuchacz, który próbował przegonić psa, był całkiem blisko, no ale na pewno nie o to mu chodziło. Dlatego psa można zawołać bez pricz, to znaczy wynoś się, bez pricz. Bardzo dziękujemy. 227 trójek. Za 7 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. No kto jak kto, ale pani Helena to na pewno by wiedziała, jak załatwić tę sprawę. Ale po kolei. Joanna Kołaczkowska. Co naprawdę, Tadzio, to beznadziejny był ten pomysł, żeby wyjechać na ryby. I chciałam ci tutaj oświadczyć. Wiem, że mnie nie słyszysz, bo jesteś teraz na rybach i po prostu łowisz jakąś maciupeńką rybeczkę, no, którą potem za chwilę wypuścisz. Nie wiem po co to, nie wiem za czym tam jedziesz, co ma znaczyć ta rybka, którą złowisz, ani nie przywieziesz żadnych łupów do domu, nie przywieziesz bobra, wydry, nie przywieziesz ryb, niczego nie przyniesiesz, niczego tu nie zjemy, co tam ułowisz, więc nie wiem po co ten wyjazd. Wiem, że mnie nie słyszysz, ale mam nadzieję, że woda poniesie ten dźwięk i proszę bardzo, ja to dla siebie robię, rozumiem, to dla siebie robię, ale to powiem. 35 lat temu Jerzy Kukuczka z Wojciechem Kurtyką jako pierwsi Polacy zdobyli 8-tysięcznik Gaszerbrum w paśmie Karakorum. I nie będziesz tego wiedział, Tadzio, niby. Rozumiesz, zdechniesz, nie wiedząc, jaka dzisiaj, jakie święta dzisiaj. 33 lata temu zaprezentowano komputer Amiga 1000, też nie będziesz wiedział, jakoś to musisz przeżyć. I 53 lata temu urodził się brytyjski gitarzysta, członek Guns N' Roses i Velvet Revolver, czyli Slash, taki kudłacz. Tacio, i tyle, no i tyle ci powiem, no i to, no, no i tyle, no i co, masz coś z tego jeziora, No, wiesz, tam siedzisz, ja ci powiem jedno, za chwilę przychodzi do mnie mój kolega Edmund i tyle ci powiem. I Edmund przyniesie butelkę wina i tyle ci powiem. I co stracisz, to stracisz. Ja dzisiaj na pewno coś zyskam. Pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, pan Tadeusz, jak słyszeli państwo, na rybach. Udanych łowów, drogi panie Tadeuszu, spokojnie, wszystko będzie dobrze, dzień dobry. Tak na 100% to nie wiem, jak należało powiedzieć do tego psa, ale wiem na pewno, jak nie należało powiedzieć. Nie należało powiedzieć S do toho. Byłoby to bardzo przykre dla tego pana. Wszyscy kibice zachęcają swoje drużyny do ataku. Do toho, do toho. No nie, nie, nie, no nie, to nie, to tego byśmy nie chcieli, zdecydowanie też. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335. Oni zaraz przyjdą tu, to breakout, a pani Helena wspomniała o tym, że Slash ma dziś urodziny. Slash już troszkę przed szóstą, ale przed dziewiątą też troszkę. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Wybierz się z nami w podróż do magicznej krainy malowanej niezwykłymi dźwiękami. Już 4 sierpnia Alan Parsons Live Project wystąpi na 12. festiwalu Legend Rocka. Utwory z legendarnej płyty Eye in the Sky z okazji jej 35. rocznicy wydania. 4 sierpnia w Dolinie Szarloty dwa wielkie koncerty. Alan Parsons Live Project oraz The Waterboys. Bilety na ticketmaster.pl i eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od poniedziałku w Kauflandzie mega okazje. Cukier kryształ, kilo z kartą Payback 99 groszy, a bez karty złoty 49. Limit zakupu to 10 kilo na osobę. Kup 3 wybrane artykuły do opalania, a najtańszy dostaniesz gratis. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.